3 Polskiego Radia. Wybiła godzina 6. Dzień dobry. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Dziś albo jutro poznamy dalsze etapy łagodzenia przepisów sanitarnych. Przed kancelarią premiera demonstrowali związkowcy w sprawie przyszłości energetyki w Polsce. O zwrocie w polityce USA wobec Nord Stream 2 mówił w wywiadzie dla Newsweeka szef rządu. 428 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 108 osób. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz powiedział, że niepokoi wysoka liczba zgonów. Spośród tych osób, które nadal są jeszcze pod respiratorem z powodu COVID-u, część osób nie przeżyje. Ten wynik jest też trochę odbiciem statystycznym z ostatniego weekendu, ponieważ w wielu szpitalach administracja, która może zajmować się przekazywaniem danych, w weekend nie pracuje, dlatego te dane mogły przenieść się na pierwsze dni tygodnia. Dziś albo jutro minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawi dalszy plan łagodzenia przepisów sanitarnych. Taki parametr, jeden z podstawowych, który obserwowaliśmy w toku pandemii, czyli liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, zredukowany został do jednego przypadku w skali kraju na 100 tysięcy mieszkańców, więc to jest dosyć symboliczna liczba. To też pokazuje, że nasz proces luzowania obostrzeń jest rozsądny. Minister Niedzielski dodał, że w Polsce zbliżamy się do poziomu odporności populacyjnej. Przed kancelarią premiera demonstrowali związkowcy. Sprzeciwiają się postanowieniu TSUE o zawieszeniu działalności kopalni Turów i domagają się zmian w planie transformacji energetycznej Polski. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda mówił, że związkowcy oczekują przystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego do rozmów z sektorem energetycznym w ramach dialogu społecznego. To, co już było odmieniane przez wszystkie przypadki, dialog społeczny. Panie premierze Mateuszu Morawiecki, rząd Platformy Obywatelskiej potrzebował 5 lat, aby zniszczyć dialog społeczny, abyśmy wyszli jako centrale związkowe z Komisji Trójstronnej. Wy swoją umową koalicyjną w ciągu pół roku, dając pracę Gowinowi, zniszczyliście dialog społeczny. Dlatego my dłużej czekać nie będziemy i tego tolerować też nie będziemy. Protest rozpoczął się od złożenia petycji w siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Dotyczyła ona kopalni Turów i postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymaniu wydobycia węgla w tym zakładzie. Związkowcy domagają się od Komisji podjęcia wszelkich działań zmierzających do wstrzymania decyzji unijnych sędziów. Pomysły likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego skrytykował prezydent Andrzej Duda. Jak mówił podczas uroczystości z okazji 15-lecia działalności biura, korupcja jest zjawiskiem, z którym walka będzie trwała zawsze. Bardzo uważnie należy przyglądać się tym, którzy postulują likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bardzo uważnie należy przyglądać się tym, którzy wycofują z państw instytucje odpowiedzialne za obserwację czystości życia publicznego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dziś brak korupcji jest czymś normalnym w Polsce, a korupcja stała się rzeczą nadzwyczajną i naganną. Przypomniał, że w 2006 roku, kiedy CBA powstawało, było odwrotnie. Wtedy panowało przekonanie, że bez łapówki nic nie można załatwić. Zaniepokojenie zmianami w polityce energetycznej Stanów Zjednoczonych wyraził w wywiadzie dla magazynu Newsweek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o zagrożeniu, jakie stanowi Nord Stream 2. Podkreślił też, że Unia Europejska powinna pozostać Europą ojczyzn. Newsweek wskazuje na ostrzeżenie polskiego premiera, że odejście przez Joe Bidena od produkcji ropy i gazu na rzecz odnawialnych źródeł energii wzmocni takie kraje jak Rosja czy Arabia Saudyjska, skąd pieniądze mogą trafiać do grup terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. Mateusz Morawiecki wyraził rozczarowanie decyzją rządu Joe Bidena w sprawie Nord Stream 2. Ocenił ją jako zwrot amerykańskiej polityki o 180 stopni. Polski premier powiedział, że za sprawą Nord Stream 2 Rosja uzyska dodatkową broń przeciwko Ukrainie. W rozmowie z Newsweekiem premier Morawiecki mówił także, że Unia Europejska nie powinna stać się odpowiednikiem Stanów Zjednoczonych na kontynencie, ale pozostać Europą ojczyzn. Zapewnił też, że Polska będzie solidarna ze stanowiskiem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych wobec zagrożeń ze strony Chin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Belwederze odbędzie się dziś uroczyste wręczenie certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Wśród nich jest kolekcja gramofonowych płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku, mówi Stefan Kruczkowski z Radiowego Archiwum. Po raz pierwszy w historii wojen przekaz radiowy spełnił rolę, której nie mogła spełnić ani prasa, ani nawet rozlepianie plakatów. No bo jeżeli na przykład nalot bombowy jest spodziewany, to przecież zanim zdążymy te plakaty rozwiesić, to samoloty już dawno nadlecą. A dzięki radiu ludność mogła natychmiast być poinformowana. Uroczystość w Belwederze rozpocznie się o 11:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Happy Sad Nadzy na mróz w programie trzecim Polskiego Radia. Kwadrans po szóstej. Przeglądam tutaj poranną prasę i przegląd prasy jeszcze przed godziną siódmą Państwu zaprezentuję. Za chwilę na naszej antenie porozmawiam z Pawłem Turskim na temat tego, w jaki sposób nie zabijać kreatywności w młodych ludziach, w naszych dzieciach. Ale jak tak przeglądam poranną prasę i portale internetowe, to znalazłem artykuł o tym, jak to bardzo CD Projekt, nasz wydawca, krajowy wydawca gier o światowej sławie, chwieje się w posadach. Mianowicie akcje CD Projektu są warte obecnie mniej niż połowę tego, co rok temu. Już wtedy inwestorzy czepiali się każdej choćby odrobinę pozytywnej informacji, licząc na wzrosty. A teraz szukają negatywów. Ja wiem, że tam została wystosowana prośba, żeby zarząd odwołać. Sukces finansowy, ale porażka wizerunkowa CD Projekt sprowadziła jego notowania na poziomy sprzed rozpoczęcia prac nad Cyberpunkiem. 14 milionów sprzedanych egzemplarzy, to jest sukces rynkowy, ale z drugiej strony zaledwie 16 tysięcy osób w ciągu dnia maksymalnie w szczytowym momencie w tę grę w ogóle gra w tej chwili. Zatem wygląda na to, że w ciągu roku wartość rynkowa wszystkich 59 spółek gamingowych notowanych zarazem na rynku głównym GPW, jak i rynku New Connect spadła aż o 19 miliardów złotych. Także no, sytuacja tutaj rzeczywiście jest nieciekawa. Zobaczymy, jak nasz krajowy, no jeden z największych w ogóle producentów, wydawców gier w branży sobie poradzi. Ja pamiętam, jak w Warszawie CD Projekt miał sklep wielkości, morany, ile tam było, ze 20 metrów kwadratowych, że jak człowiek wszedł, to ciężko się było obrócić w miejscu. I pamiętam, że tam wtedy w ten sposób dystrybuowali gry i to było na początku lat 90., może w połowie gdzieś. Zatem no, sukces niewątpliwy. Teraz czarne chmury się nad CD Projektem zebrały, ale ja trzymam kciuki, że wszystko się dobrze skończy. Kamil Hussein, Mandala teraz. A za chwilę o tej właśnie kreatywności, o której wspominałem. Jest 17 minut po godzinie 6. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. O, o, o, o, o, o, o, o, o. chciałbym zostać, zanim zasnę. 20 minut po godzinie 6, poranny program Pora na Trójkę. Zajmiemy się teraz kreatywnością. Ze mną w studiu Paweł Turski. Kreatywnością, ale konkretnie tym, jak jej nie zabić wśród najmłodszych. No, wśród dorosłych. Dzień dobry. Spotkałem ostatnio jednego z minimalistów, pana Piotra Świątkowskiego, i tutaj mnie nadeszła taka myśl. No, wszyscy wiemy, że gdzieś tą kreatywność na poziomie szkolnym tracimy, no ale też już wśród dzieci. No, mamy te konsole, mamy te zabawki. No, już gdzieś się zabija ta kreatywność w nas. No chyba, że te zabawki dzieciom zabierzemy, tak jak Piotr Świątkowski, który praktykuje ten minimalizm od 6 lat. Widzimy po naszych dzieciach, że te zabawki, które lubią najbardziej, to są zwykłe kamienie, które zbierają w ogrodzie na przykład. Albo bawią się zwykłymi patykami, naprawdę najprostszymi rzeczami. Miewały różne drogie zabawki, po czym po kilku użyciach one zazwyczaj szły w kąt i nie były dalej używane. I do tego doszło, że również nasze dzieci w tej chwili bez problemu pozbywają się swoich rzeczy. Według badań każdy z nas ma 10 tysięcy rzeczy. No teraz się pozbyć ich wszystkich, to będzie nie lada sztuka. No ale w ogóle, jeżeli chcemy rozmawiać o kreatywności, to warto by się było dowiedzieć, czym ona w ogóle jest. I to tłumaczy Marek Strączek, trener i coach. Dobrą definicją będzie, jeżeli popatrzymy na to zjawisko jako na proces, którego efektem jest dzieło, które jest z jednej strony nowe lub względnie nowe, i dodatkowo użyteczne. Dlatego powiedziałem względnie nowe, bo Brytyjski Urząd Patentowy przeprowadził badania, z których wynikało, że 95% patentów to były patenty rozwijające myśl poprzedników. Łatwo by było rozwinąć taką myśl, jeżeli by nie było w nas samych jakichś wewnętrznych blokad. One się gdzieś rodzą w tej szkole, rodzą się później w pracy. No właśnie, przychodzimy do pracy. Jakie mamy w sobie blokady? To tłumaczy psycholog i socjolog Joanna Heitman. Z tymi blokadami już przychodzimy, bo one są w nas. Nie jestem wystarczająco mądry. Jak coś powiem, będzie głupie albo wyśmiane. Czyli ci mordercy pomysłów w nas mogą być bardzo silnymi blokerami kreatywności. Kolejne bariery to są w otoczeniu. Jeżeli w danej organizacji, w danym zespole, w jakiejś społeczności ludzie bardzo mocno się krytykują, zanim nawet jeszcze wysłuchają drugiego, automatycznie ta wewnętrzna kreatywność każdej z tych jednostek będzie maleć. To jak zdobyć tą kreatywność na nowo, to nam wytłumaczy psycholog Joanna Święcicka. Możemy zacząć od rzeczy małych, od składania życzeń w oryginalny sposób, od szukania odpowiedzi, od rozwiązywania różnego rodzaju łamigłówek, ale w sposób oryginalny. Właśnie, robienie rzeczy w sposób oryginalny, nawet jazda samochodem niezwykłą trasą. Kreatywność otwiera się na nowe doznania. Człowiek wtedy coś robi w taki sposób jak w dzieciństwie. Jak w dzieciństwie? Łamigłówki rozwiązywałeś? Wiesz co, ja lubiłem bardzo te klocki takie, co się je składa. W wersji technicznej to ja je układałem, te 16+, to układałem je już mając 5-6 lat. Ale wiesz, że ta kreatywność w nas, ja nie wiem, czy w każdym, ale rzeczywiście ona w pewnym momencie gdzieś tam wygasa, przygasa, bo dostajemy gotowe produkty, czyli nie musimy sobie wyobrażać tego, jak to by kiedyś wyglądało, na przykład na podstawie gier komputerowych. Zobacz, że kiedyś 8 pikseli, to sobie trzeba było wyobrazić, co to jest. A dzisiaj ta grafika trójwymiarowa jest tak dokładna i tak szczegółowa, że w zasadzie na wyobraźnię niewiele zostaje. Mamy to podane po prostu na tacy. Tak samo zobacz, jak powszechny jest dostęp do sztuki audiowizualnej. Kiedyś sama muzyka, samo radio wymagało ćwiczenia wyobraźni, czytanie książek, żeby wyobrażać sobie i budować w głowie te sceny, które autor opisał. Dzisiaj to jest podane na tacy, no więc chyba tutaj puenta jest taka, żeby tym dzieciom nie dawać wszystkiego po prostu tak na dłoni, tylko niech sobie trochę mózg popracuje. No z patyka pistolet dzisiaj byś zrobił? Nie potrafiłbym pewnie. No. Dzisiaj nie, a kiedyś, wiesz, to najlepszy patyk, jak człowiek znalazł, to był ten, który przypominał pistolet. Można było strzelać się z kolegami na podwórku. Ja też, żeby zadbać o twoją kreatywność, to ci przyniosłem jedną taką łamigłówkę. Musisz przejść ze startu do mety. Trochę ci to zajmie. Masz cały program może. Oho, pokaż. Jezus Maria. Wiesz, jak to wygląda? Jak spaghetti. To smacznego. Dostałem od Pawła Turskiego spaghetti do rozwiązania. Dobrze, to ja się tym zajmuję. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Paweł Turski, a teraz Killer w Trójce. 24 po 6. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko Killer. Sobie tylko tyle, wiem co za ile.

just a stranger. My face you never would see no more. But there is one promise that is given. I meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Pora na trójkę. Minuty do godziny 7, program Trzeci Polskiego Radia. Cały czas z Państwem pora na nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczynamy od dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej, gdzie znalazłem ciekawy artykuł, z którym wielu z nas może się zapewne identyfikować. A brzmi tytuł tego artykułu, uwaga, na rynku lepiej radzą sobie ci, co mieli trójki. Szkoły się orientują, że rankingi oparte na ocenach nie są najważniejsze. Chodzi o kształcenie kreatywności, kooperacji, krytycznego myślenia. Tak mówi Rafał Flis, współautor programu angażującego uczniów w projekty społeczne. Jest tutaj rozmowa właśnie z tym panem. Od dawna krytykuje pan system, w którym uczą się polskie dzieci i pan tutaj mówi, że oczywiście, bo miał rację, zdalna nauka ujawniła absurd polskiej szkoły. Sprawdzamy i oceniamy online i w ten sposób unaucznił się bezsens 3Z, czyli tego, co króluje w polskiej edukacji. Zakuć, zdać, zapomnieć. Przy nauce online nie dało się nawet porządnie sprawdzić, czy ktoś wykonał pierwsze Z, czyli zakuł, bo uczeń mógł korzystać z Wikipedii na komórce lub pomocy pomocy rodzica, to pokazało bankructwo tego systemu na naszych oczach. Skończy się era uczenia na pamięć. Tak tutaj czytam. I rzeczywiście, jak ten duch tego artykułu, tej rozmowy jest właśnie w tym, że raczej na rynku radzą sobie lepiej ci, którzy wiedzą, gdzie szukać informacji, niż ci, którzy te informacje mają zakute na sztywno, bez umiejętności interpretacji i wykorzystania tej wiedzy. To dziennik Gazeta Prawna dzisiejszy. Chyba nie jest to odkrywcze z jednej strony, a z drugiej strony nazwanie problemu powoduje, że może lepiej go zrozumiemy i zwrócimy na niego uwagę. Gazeta Wyborcza, teraz, która w dziale Ekonomia na stronie 13 mówi o tym, że jest oblężenie w hotelach. Tak dobrze jak w pierwszych dniach czerwca było tylko w szczycie sezonu w ubiegłym roku, mówią analitycy rynku hotelarskiego. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że wzmożony pobyt na wypoczynek w kraju spowoduje inflację. To ciekawe. Polacy ruszyli do hoteli, wydatki nominalne były na początku czerwca takie same jak w szczycie 2020 roku. Tak mówi dział analiz strategicznych jednego z banków. Bójki na parkingach, tłok na szlakach. Rzeczywiście widziałem w miniony weekend film w internecie, gdzie w Tatrach, gdzieś, ja nie wiem, który to był parking, ale dwóch kierowców się pobiło o ostatnie miejsce. Czyli pobili się po to, żeby móc szybciej odpoczywać. To jest pewna logika tutaj chyba, a raczej jej brak. Jak czytam dalej natomiast w artykule, już kończąc dygresję, jeśli spojrzeć na liczby, rzeczywiście sytuacja w branży hotelarskiej wygląda optymistycznie, podczas gdy w czerwcu 2020 roku Polacy zostawili w kasach miejsc noclegowych 2,2 miliarda złotych, w lipcu 2 miliardy, a w sierpniu 1,5 prawie, to okazuje się, że w maju tego roku mamy ponad 2 miliardy 250 milionów złotych. Te liczby w czerwcu jeszcze urosły i będą rosły, bo przecież czerwiec nam się nie dość, że nie skończył, to dopiero co zaczął. To dział Ekonomia i oblężenie w hotelach, Gazeta Wyborcza. Przechodzę dalej do Rzeczpospolitej dzisiejszej, gdzie mam ciekawy artykuł w Prawo co dnia, w dziale Prawo co dnia. Jest to projekt ustawy, która mówi, że albo mandat posła, albo posada w spółce. Skazani za przestępstwa korupcyjne będą pozbawiani praw publicznych. Nie zrobią też kariery w wielu zawodach. Tak, posłowie chcą walczyć z nieuczciwością. Podobno 8 tysięcy przestępstw korupcyjnych policja wykryła w minionym roku w całym kraju. Z kolei 10 200 przestępstw korupcyjnych było to w 2018 roku. I albo to jest 2000 przestępstw mniej. Pytanie, czy spada nam skala wykrywalności, czy skala problemu nam spada? Mniejszy zakres ma korupcja. Projekt zmian w przepisach, który właśnie trafił do Sejmu, ma pomóc walczyć z korupcją zarówno czynną, jak i bierną. To napisali ten projekt posłowie partii Kukiz 15. Za jego sprawą ma być przejrzyście i transparentnie. Za złamanie przepisów grozić może wyalienowanie z życia publicznego. Taki jest na to pomysł. Projekt zakazuje łączenia również pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora. Spółkach Skarbu Państwa oczywiście. Więcej na ten temat dzisiejsza Rzeczpospolita. Zachęcam do odwiedzenia jej stron. To ciekawa sprawa, czy uda się w ten sposób rozwiązać problem korupcji, który jest problemem w wielu krajach dawnego bloku wschodniego, nie tylko u nas przecież. Dobrze. Tak, ja wiem, nadużycie historyczne, jak chodzi o zaliczanie Polski do krajów bloku wschodniego, ale wszyscy wiemy, o czym mówię. Super Ekspres. Idziemy dalej. To jest już ostatni tytuł w przeglądzie prasy dzisiejszym. Pani Katarzyna na ulicy wypatrzyła przestępstwo i tutaj dumnie pan podinspektor Dariusz Koniak wręcza dyplom i dziękuję pani Katarzynie za czujność i wsparcie. Jest zdjęcie. Czego dokonała pani, obywatelka, zwykły, everyman, chodzący po ulicach miast i wsi w Polsce? Pani pomogła złapać wnuczkowego oszusta. To dopiero detektyw, jak tutaj czytam. Pani Katarzyna Zmysłowic, w nawiasie województwo śląskie, to dla mniej zorientowanych, była na spacerze, kiedy zobaczyła, jak starsza kobieta oddaje pakunek jakiemuś mężczyźnie, który co chwilę patrzy na boki. Wydawało się jej, że to podejrzane i scenę nagrała telefonem komórkowym i miała nosa. Okazało się, że 82-latka przekazała 20 tysięcy złotych oszustowi. Kiedy mężczyzna odszedł, główna bohaterka, pani Katarzyna, porozmawiała z seniorką, usłyszała, że, uwaga, 82-latka bierze udział w policyjnej akcji i przekazała tajnemu funkcjonariuszowi pieniądze, na które czyhali oszuści. Mysłowiczanka natychmiast powiadomiła prawdziwych stróżów prawa. Ci zatrzymali oszusta. Postawa godna pochwały. Gratulujemy serdecznie również i polecamy zachowanie czujności. Proszę Państwa, zachowaj czujność. Wróg nie śpi. Teraz Avonation Sail w Trójce, kwadrans do siódmej. Jedenaście minut do godziny siódmej, program trzeci Polskiego Radia i sztuczna inteligencja, która wkracza we wszystkie aspekty naszego życia, na przykład rozkład jazdy PKP Intercity, najdogodniejsza trasa czy utrudnienia na torach. Teraz nie dość, że z rozkładu jazdy wiszącego na peronie możemy się o tym dowiedzieć, możemy się o tym dowiedzieć także od Edka. Kto to jest Edek? Edek to jest głosowy bot. Edek został przetestowany, czy działa jak należy i czy śmiało może zastąpić człowieka w roli informatora. Edka testował Paweł Turski, który postawił Edkowi prawdziwe, trudne wyzwanie. Mianowicie postanowił dać Edkowi za zadanie znalezienie połączenia kolejowego z punktu A do punktu B, wybierając przy tym najtrudniejszą z możliwych tras. Jestem Edek, twój wirtualny asystent. Chętnie odpowiem na pytania dotyczące rozkładu jazdy pociągów. Dokąd chcesz jechać? Cześć Edek, do Poznania Głównego. Z której stacji chcesz wyjechać? Warszawa Centralna. Edek, jesteś tam? Edek! Edek! Edek! Kiedy i o której godzinie chcesz wyjechać? Dzisiaj o 14. Czy coś jeszcze mam wziąć pod uwagę podczas wyszukiwania? Tak, stacje pośrednie. Tylko połączenia bezpośrednie zapisałem. Czy mam dodać do wyszukiwania jeszcze jakieś kryteria? Edek, ja ciebie proszę, stację pośrednią byś mi dodał, to byłby Olsztyn Główny i kolejna Szczecin Główny. Nie zrozumiałem, czy możesz spróbować powiedzieć to innymi słowami? Tak, chciałbym do Poznania dojechać... Dziękuję za rozmowę. Zachęcam do ponownego kontaktu i korzystania z usług PKP Intercity. Wymyślone przeze mnie połączenie można bez problemu znaleźć za pomocą internetowej wyszukiwarki. Dla zainteresowanych czas podróży to jedynie 21 godzin. Szybka rezygnacja Edka z walki o klienta nie powinna jednak dziwić. Boty głosowe, takie jak Edek, na razie potrafią poruszać się tylko według określonego przez różne programy klucza. O tym, jakie programy są nam potrzebne, jeśli myślimy o uruchomieniu niczym PKP Intercity własnego bota, mówi Piotr Kępa, właściciel polskiej firmy oferującej usługi botów głosowych. Pierwszym programem, jaki potrzebujemy, jest program, który pozwoli nam z naszego serwera połączyć się z telefonem. I ten program pozwala nam na zamianę strumienia dźwiękowego, który idzie z telefonu i do telefonu rozmówcy, na po prostu ciąg bitów, które możemy na serwerze dalej przetwarzać. Kiedy już mamy ten ciąg dźwiękowy, wchodzi w grę następny program, moduł, który zamienia ten ciąg bitów dźwiękowych na tekst. Czyli jest to tak zwane popularne rozpoznawanie mowy. Staramy się przetworzyć zwykły ciąg tekstu na znaczenia, czyli co człowiek miał na myśli. I tu jest jakby całe serce systemu. No i następnie ten tekst odpowiedzi, który już przygotowaliśmy dla człowieka, trafia do kolejnego modułu, który nazywamy syntezą mowy, czyli zamieniamy ten tekst na dźwięk z powrotem, na dźwięk mowy i wysyłamy z powrotem. Niestety, na razie tak działające boty muszą nam wystarczyć. Nowa, gotowa do pełnej interakcji neuronowa generacja botów pojawić ma się dopiero pod koniec dekady. Działanie Edka sprawdzał Paweł Turski. Edek działa 24 godziny na dobę pod numerem 223912222. A ja zastanawiam się, czy może ta sztuczna inteligencja znajdzie nam odpowiedź na odwieczne pytanie, które pojawiło się dawno temu w serialu Prawdziwe psy Patryka Wegi, czyli kto jest synem kogo? Edek synem Sławka, czy Sławek synem Edka? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.